U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Objava knjige od Allaha je silnoga i mudroga. Doista na nebesima i zemlji za vjernike ima znakova. I u stvaranju vas, a i u tome što rasijava životinje. Znaci su za jamstvom uvjerene ljude. I u smjeni noći i dana. I u tome što Allah s neba opskrbu spušta. I njome zemlju oživljava. Nakon mrtvila njezina i u izmjeni vjetrova, znaci su za ljude koji umuju. Ovo su znaci Allahovi, koje tebi mi kazujemo po istini. Pa u koji bi govor nakon Allahova i njegovih znakova vjerovali oni? Teško svakom lašcu, griješniku. Koji sluša znake Allahove što mu se kazuju, a potom nadmen ostaje, kao da ih ni čuo nije. Pa obraduj ti njega kaznom bolnom. A kad sazna nešto od naših znakova, on ih za ruglo uzima. Takvima pripada kazna prezrena. Džehennem je pred njima. Ništa im koristiti neće ono što su stekli. Niti kumiri zaštitnici koje su mimo Allaha prihvatili. Wa lahum njima pripada kazna golema. Evo, ovo je uputa. A oni koji ne vjeruju u znake svoga gospodara, njima pripada kazna od bola nesnosna. Allah je onaj koji vam je podčinio more, da po njemu, po odredbi njegovoj, lađe plove i da tragate za njegovom blagodati i da budete zahvalni. I podčinio vam je ono što je na nebesima i na zemlji. Sve je to od njega. Zbilja su u tome znaci za ljude koji razmišljaju. Ti reci onima koji vjeruju da praštaju onima koji se Allahovim danima ne nadaju, u kojima će on nagraditi ljude prema onome kako su zaradili. Ko čini dobro, za dušu svoju ga čini, a ko čini zlo, protiv duše svoje ga čini. Potom ćete se gospodaru vašem vratiti. A mi smo sinovima Israilovim knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i iz ljepota smo ih obskrbili. Nad svjetove ih odlikovali. I dali smo im dokaze jasne o vjeri. I nisu se razišli prije nego što im je došlo znanje. Iz zavisti i pakosti međusobne. Zbilja će tvoj gospodar na danu sudnjem među njima presuditi u svemu onome u čemu su se razilazili. A potom smo tebe učinili da ideš zakonom jednim u vjeri pa ga ti slijedi. I nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. Oni te zbilja od Allaha nimalo odbraniti ne mogu. A nevjernici su zaštitnici jedni drugima. A Allah je zaštitnik bogobojaznih. A ovo su svjedočanstva ljudima i uputa i milost za ljude uvjerene. Zar misle oni koji čine zla djela da ćemo činiti s njima kao i s onima koji vjeruju i rade dobra djela? I da će im život i smrt biti isti. Kako loše rasuđuju oni. A Allah je nebesa i zemlju s istinom stvorio. I svaka će duša biti nagrađena ili kažnjena prema onom šta je zaradila. Njima se učiniti neće nikakva nepravda. Da li si vidio onoga koji je strast svoju uzeo za svoga Boga? Onoga koga je Allah prepustio zabludi, znajući ga. I pečat stavio na sluh njegov i srce njegovo, a na vid njegov koprenu navukao. I ko će ga uputiti stazom pravom nakon Allaha? Zar se nećete opomenuti? I oni vele, ima samo život naš na svijetu ovome. Umiremo i živimo. I samo nas uništava vrijeme. Oni o tome nemaju znanje. Oni samo pretpostavljaju. A kad im se naši ajeti jasni kazuju, drugog dokaza nemaju osim što kažu. Dovedite nam pretke naše, ako istinu zborite. Allah vas oživljava, zatim će vas usmrtiti. I potom će vas na danu sudnjem, u koji sumnje nije, sakupiti. Ali većina svijeta ne zna. I Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. A na dan kad nastupi smak svijeta, toga dana lažljivci će biti gubitnici. I ti ćeš vidjeti kako svaki narod kleči. Svaki narod će biti pozvan po svojoj knjizi. Danas ćete dobiti nagradu ili kaznu prema onome kako ste radili. Ova naša knjiga govori o vama istinu. Jer mi smo tražili da se zabilježi sve što ste radili vi. One koji su vjerovali i dobra djela činili, pa njih će gospodar njihov u svoju samilost uvesti. To će očita pobjeda biti. Koji nisu vjerovali, zar vam nisu bili kazivani moji ajeti? Pa ste se vi oholili i narod griješnički ste bili. A kad se kaže Allahovo je obećanje istina i u smak svijeta sumnje nema, vi kažete: ne znamo mi šta je smak svijeta. Mi samo pretpostavljamo. Mi uvjereni nismo. I pokazana će im biti zla djela koja su počinili. i ono čemu su se rugali, skoliće ih sa strana svih. I reći će se, danas ćemo vas zaboravu prepustiti, kao što ste i vi susret ovog dana vašega zaboravili. I vaše stanište vatra će biti. Neće vam niko moći pomoći. A to je zato jer ste vi Allahove ajete za ruglo uzimali. I zavaravao vas je život ovo svjetski. Danas iz vatre njih niko neće moći izvesti. Niti će se od njih, da se Allahu umili, tražiti. A sva hvala Allahu pripada. Gospodaru nebesa i gospodaru zemlje. Gospodaru svih svjetova. I njemu pripada veličanstvenost na nebesima i zemlji. On je silni i mudri.